رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ. Bu akşam yine geçen hafta okuduğumuz ayetleri okuyacağız. Ve geçen hafta genişçe anlamaya fırsat bulamadığımız bölümlerini anlamaya çalışacağız. Bakara 34. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Meleklere dediğimizde Adem'e secde edin diye hemen secdeye kapandılar. İlla iblis, ama iblis öyle yapmadı. Ebe ve istekbara ve kâne minel kâfirin. Direndi, kendini büyük gördü ve kâfirlerden oldu. Ve kulna ya Âdem uskun ente ve zevcukel cenneh. Dedik ki Âdem, sen eşinle beraber şu bahçeye yerleş. Ve kula minha ragadan haythu şi'tuma. Bahçenin neresini beğenirseniz, neresinden canınız çekerse oradan bol bol yiyin. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Ama şu ağaca yaklaşmayın. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Yanlış yapanlardan olursunuz. Şimdi bu zalim kelimesinde meallerde zalimlerden olursunuz diye anlam veriliyor. Türkçemizdeki zalim kelimesine bu uygun değil. Şimdi Arapça için zalimlerden olursunuz ifadesi uygun. Çünkü Arapçada zulüm bir kimsenin yapmaması gereken şeyi yapmasıdır. وَضُعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. Bir şeyi kendisinin yerine koymamaktır. Türkçe'de bunun karşılığı zulüm değil, yanlış yapmaktır. Ha, zulüm de yanlışlıktır, doğru. Bazen de zulüm kelimesiyle tercüme etmek uygun düşer. Ama siz zalimlerden olursunuz dendiği zaman kime zulmetmiş olacaklar? Yani yanlış yapmış olursunuz. Zaten Allah-u Teala o yanlışlığın sebebinde Taha suresinde, yani o yapıldığı zaman neler olacağını da Taha suresinde bize bildiriyor. 319. sayfayı açarsanız 117. ayeti kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. فَقُلْنَا يَا آدَمُ. Adem'e şöyle dedik, yani şeytan secde etmeyince, Cenab-ı Hakk'a karşı gelip yoldan çıkınca şöyle dedik diyor. اِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. Bu senin ve eşinin düşmanıdır. Sana da düşmandır, eşine de. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ. Sizin ikinizi bu bahçeden çıkarmasın. فَتَشْقَى. Sonra sen sıkıntıya girersin. Şimdi bu da ilginç bir şey. İkiniz sıkıntıya girersiniz ifadesi yok. Sen sıkıntıya girersin ifadesi var. Çünkü demek ki Adem ta o günden itibaren eşini geçindirme görevi erkeğe verilen bir görev. inne leke ella tecu'a fiha ve la ta'ra. Çünkü burada aç kalma diye bir şey yok. Aç kalmayacaksın. Yiyeceğin her şey var. Çıplak kalmayacaksın. Giyeceğin de var. Ve enneke la tazma'u fiha ve la tadha. Burada susamayacaksın. İçeceğin su bol. Yani susuzluk çekmeyeceksin. Güneş altında da kalmayacaksın. Çünkü ağaçlar var. Gölgelenirsin. Şimdi Cenab-ı Hak baştan bu ayetlerde uyarıyor. Sizin ikiniz de bu bahçeden sakın şeytan çıkarmasın. Ne demek oluyor? Demek ki o yasaklanmış olan ağaçtan yerlerse o bahçeden çıkarılacaklar. فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ Şeytan o ikisini de kaydırdı, ayaklarını kaydırdı ikisinin de. عَنْهَا O bahçeden kaydırdı. فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ Bulunduğu yerden çıkardı. Yani o ağaçtan yedirmişti. Mesela o şeyde az önceki okuduğumuz surede, Taha suresinde 120. ayette Allah-u Teala şöyle diyor. Fevesvese ileyhi şeytan. O şeytan hemen Adem aleyhisselama vesvese verdi. Kulağına fısıldadı. Kale ya Adem. Dedi ki bak Adem. Hel edulluke ala şeceretil huldi ve mulkin la yebla. Sana ebediyet ağacını ve yok olmayacak saltanatı göstermemi istersin değil mi? Buradaki hel tasdik için olduğundan öyle mana vermek daha uygun gözüküyor. İstersin değil mi? Yani öyle bir soru soruyor ki karşı tarafın kabul etmesini bekliyor. Yani öyle bir şey söylüyor ki diyor ki sen bu ağaçtan yersen ebedi olacaksın ve bir de yok olmayacak saltanata kavuşacaksın. فَاَكَلَا مِنْهَا Şimdi burada enteresan bir şey var. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı bilgiyle donatmış. Eşyanın içindeki bilgiyi ona öğretmişti. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Bildiriyor ayet-i kerimede. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Mesela ben şimdi burada bulunan hangi birinize sorsam bu nedir? Ne diyeceksiniz? Kur'an-ı Kerim'dir. İşte meleklere de eşyayı sordukları zaman bu şudur deniyor. Peki içeriğinde ne vardır diye sorsam kaç kişi Kur'an-ı Kerim içinde ne olduğunu bilir? Herkes bu Kur'an'dır değil mi? Ama herkes onun içeriğini bilmez. İşte Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a eşyanın mahiyetini öğretmişti. İçeriğini öğretmişti. Şimdi o bilgiyle Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğü ortaya çıkmıştı ve secde emri verilmişti kendilerine. Tabii bu imtihan çok ağır bir imtihan gerçekten. Yani yeni birisi yaratılıyor ve sizin üzerinize çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Yani bir adam düşünün. Mahallede zayıf gördüğü bir kişi, o kişinin oğlu büyüyor, o şehire vali oluyor. Bu adam onu hazmedebilir mi? Yani kendinin küçük gördüğü, düşük gördüğü birisi. Şimdi iblis de çamurdan yaratılmış birisini görüyor. Cenab-ı Hak ona bilgi öğretiyor, kendilerinin üstüne çıkıyor. Bu hazmedemiyor işte. İşte burada sanki intikamını alıyor. Adem Aleyhisselam'ı yanlış bilgiyle yanıltıyor. Halbuki Adem Aleyhisselam düşünse bu bilginin yanlış olduğunu pekala bilecek kapasitededir. Sonra bu işte ebediyet ağacı, yok olmayacak saltanat deyince Adem Aleyhisselam hemen şey yap, o tarafa doğru meylediyor. Fe ekela minha, Adem de Havva da o ağaçtan yediler. Ve bedet lehuma sevâtuhuma, bu defa kendileri için edep yerleri açıldı. Ve tafika yaksifâne aleyhima min varakil cenneh, üzerlerine cennet yaprağını yapıştırmaya koyuldular. Ve asa Âdemu Rabbahu, Adem Rabbine isyan etti. Adem Aleyhisselam'a verilen emir neydi? Şu ağaca yaklaşma. Dinlememiş oldu değil mi? Zaten isyan edeceği tek konu var. Bir de şeytan sizin ikiniz de düşmanınızdır dedi, onu da dost bildi. Fegava ve Adem boş hayallere kapıldı, kendisini aldattı. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Beşinci sayfaya. Bakara suresindeki evet 36. ayet-i kerime okuyoruz. Fe ezellehume şeytanu anha, şeytan Adem'i de Havva'yı da cennet o bahçeden kaydırdı. Çünkü Allahü Teala söylüyor, bu ağaçtan yerseniz çıkarsınız. Bunu şeytan da duyuyor tabii. Dolayısıyla ilk işi Adem'le Havva'ya o ağaçtan yedirmek oluyor. Allahü Teala diyor ki burada hiç çıplak kalmayacaksınız. Şeytan onu da duyuyor. O ağaçtan yediği zaman çıplak kalacaklarını öğrendiği için onu da yaptırıyor onlara. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ. Dedik ki inin oradan aşağıya. Çünkü o bahçede şeytan da vardı. Adem Aleyhisselam da vardı. Havva validemiz de vardı. Biriniz diğerine düşman. Kim kime düşman? Adem'le Havva mı birbirine düşman? Hayır. Şeytan Adem'e de düşman. Havva'ya da. Çünkü az önce okuduğumuz ayette ne dedi Cenab-ı Hak? Bu senin de eşinin de düşmanıdır dedi. Orada inin aşağıya. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ, sizin için bu topraklarda, yeryüzünde kalacak bir yer vardır. Yani belli bir süre yaşayacaksınız, yerleşeceksiniz. Ve meta'un ila hin, belli bir zamana kadar da buradan yararlanma hakkınız vardır. Öldüğünüz andan itibaren artık her şey bitiyor. Daha önceki derslerimize söylemiştik, bu Arafat olabilir Adem Aleyhisselam'ın bahçesi. Belki Arafat'tan çok daha yakın bir bölgede olabilir. Çünkü Allahü Teala Mekke'ye Ümmül Kura adını veriyor. Yani bütün şehirlerin anası, başı. Dolayısıyla ilk yerleşimin olduğu yer ora, ilk beytin de Kabe olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Bütün bu delilleri bir araya getirdiğin zaman gerçekten Adem Aleyhisselam'ın bahçesinin orada olması gerekiyor. Fetelakka Adem min Rabbihi kelimatin fetabe aleyh. Adem Rabbinden birkaç söz aldı. Yani birkaç söz işitti. Şimdi bu işitilen sözler ne? Şimdi Elkallahu kelimatin ileyhi şeklinde burada mana verilebilir. Allah Adem'e bir takım sözler attı. O da fetelakka, o da aldı. Yani birisi atar, birisi alır. Şimdi Adem Aleyhisselam hangi sözleri işitti Cenab-ı Hak'tan da o sözler üzerine tevbe etti? Araf suresinde bunlar var. 151. sayfayı açarsanız. Sayfanın en son, sondan iki satır. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا. Adem'le Havva'ya Rableri Allahü Teala seslendi. Elem enhekuma an tilkuma şecere. O ağaçtan yedikten sonra dedi ki sizin ikinizi şu ağaçtan yasaklamamış mıydım? Şu ağaca yaklaşmayın dememiş miydim? Bu bir. Ve akul lekuma sizin ikinize de şunu demiştim ki az önce Taha suresinde bunları okuduk. Ve akul lekuma inne şeytane lekuma aduvvun mubin. Sizin ikinize de demiştim ki şeytan sizin için ikinizin açık düşmanıdır. Bunu dememiş miydim? İşte Allahü Teala'nın Adem ve Havva'ya söylediği söz bu. Azarlaması, onları uyarması. Fetâbe aleyh diyor o ayette. Bu söz üzerine, Allah'ın bu söylemesi üzerine şey yapmış oldu. Tevbe etti Adem ve Havva validemiz. Burada Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor ama ikisi de tabii tevbe etmiş şu ayet-i kerimede. Hemen 23. ayeti Araf'tan okuyalım. Kâlâ, ikisi de şöyle dedi. Rabbena, Rabbimiz zalemne enfusene. Biz yanlışı kendimize karşı yaptık. Kendimizi kötü duruma soktuk. Yanlış yaptık. وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. Eğer bizim günahımızı örtmez. Yaptık işte. Sen bunu görmezlikten gelmez. Ve bize merhamet etmezsen, ikramda bulunmazsan, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Elbette biz kaybetmiş olanlardan olacağız. Şimdi Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a ne dedi? Bu ağaçtan yerseniz cennetten, bu bahçeden çıkarsınız dedi, değil mi? Şeytan sizi çıkarmasın dedi. Ondan sonra da Allahü Teala bu ayette Araf 24'te "Galeh bitu inin oradan aşağı" dedi. "Ba'dukum li ba'din adu." Biriniz diğerine düşman olarak yine. Ve lekum fil ardi mustakarrun ve meta'un lahin. Aynen o öbür surede de vardı. Sizin için yeryüzünde bir kalacak yer ve belli bir süreye kadar da istifade hakkı vardır. Evet, şimdi tekrar 5. sayfanın son ayetine geliyoruz. 37. ayet. Fetelakka Âdem min Rabbihi kelimâtin fetâbe aleyh. Âdem Rabbinden sözler işitti, azar işitti, uyarılar işitti. Bunun üzerine hemen tevbe etti. İnnehu huve't-tevvâbur-rahîm. Çünkü Allahü Teala tevbeleri kabul eden ve merhametli olandır, ikramda bulunandır. Kul nehbitû minhâ cemî'an. Adem için, Havva için ve şeytan için Cenab-ı Hak diyor. Üçünüz de o bahçeden inin bakalım aşağıya. Fe imma ye'tiyennekum minni huden. Eğer size benden bir hidayet gelir, doğru yolu gösteren birisi gelirse, femen tebi'a hudaye, kim benim hidayetime uyarsa, fe la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Onlar için bir korku yok. Üzülecek de değiller. Şimdi femen tebi, bak diyor ki burada fe imma ye'tiyennekum. Arapça bilenlerin dikkatini çekiyorum. Buradaki kum kelimesi Adem Aleyhisselam'ı da Havva validemiz de şeytanı da ilgilendiriyor. Her üçü de bunun kapsamına giriyorlar. Üçü de. Size gelirse huden bir hidayet, yani yol gösteren birisi gelirse, kim benim yoluma uyarsa onun üzerinde bir korku yok, üzülecek de değiller. Peki kim yoluma uyarsa sözünün muhatabı aynı zamanda iblis, değil mi? Demek ki iblis eğer istese yola gelebilir. Kapı açık. ama kesin kararlı. İblis bilgisizliğinden dolayı değil ki, biliyor. Ama anormal bir şekilde kıskanıyor. Bir türlü hazmedemiyor. Onun için yoldan çıkıyor. Onların üzerinde hiçbir korku olmayacak ve üzülecek de değillerdir. Peki, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا, kim kafir olur? وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ayetlerimiz karşısında yalana sarılırsa, ayetlerimizi yalanlarsa diye bir anlam vermiyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kezzebe fiili üç şekilde kullanılıyor. Birisi mef'ul almadan kezzebe kullanılıyor. Mesela ve ma yukezzibu bihi, yok orada nasıl mef'ul almadan hangisiydi? Yok, o mef'ul alıyor. Kezzebe ve tevalla ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Evet. İnnehu kezzebe Velid bin Mughire ile ilgiliydi, değil mi? İnnehu fekkere ve kattara fe gutile keyfe kattar sümme gutile keyfe kattar sümme nazar sümme abese ve besem sümme edbara ve sekbar. Onun başı mıydı o? Araytel dediyen yok. Müddessir. Ne? Alak suresinde. Alak suresinde. Araite in kezzebe ve tevalla. Yani şunu gözüne bir canlandırsana. Adam ya yalan söyleyip duruyor ya da ve gerçeklerden yüz çeviriyorsa ne olacak? Şimdi fiil, bu kezzebe fiili Arapça bilenler için sadece söylüyorum. Çok önemli bir husustur. Fe'ale mastarı. Ya müteaddi olur ya lazım olur. Her ikisine de teksir içindir. Mesela şeyden hatırlarsanız, sarftan mevvetel ibilu dediğiniz zaman mana ne olur? Çokça deve öldü bu sene. Manasına kullanılır. Onun için mef'ul almadığı zaman kezzebe çok yalan söyledi demek olur. Peki kezzebehu da var. Yalanladı anlamına geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Sen yalan söylüyorsun diyorlar. Peygamberimiz de yalanlandığını düşünüyor. Şimdi birisi size sen yalan söylüyorsun dediği zaman ilk önce karşı tarafın kendini doğru söylüyor kabul ettiğini düşünürsünüz. Yani sizi gerçekten yalancı saydığını düşünürsünüz, değil mi? Dolayısıyla birisi size yalan söylüyorsun dediği zaman haklı olabilir kendi açısından. Onun için bir takım şeyler açıklarsınız. Şimdi bununla ilgili olarak Allahü Teala Peygamber Efendimiz'e gelip de yalanlayanlara ne diyordu? Ve ma yukezzibunek fe innehum la yukezzibunek. Hangi ayette? En'am 33. ayette fe innehum la yukezzibunek velakinne'z-zalimine bi ayatillahi yechadun. Onlar seni yalanlamıyorlar. Bu meful alıyor. Yukezzibunek. Yükezzibunek. Bak bu çok önemli bir husus Arapça bilenler için. Ve innehum la yükezzibunek. Onlar seni tekzip etmiyorlar. Yani birisi sen yalan söylüyorsun dediği zaman adam haklı olabilir. Yani böyle bir durum yok diyor Peygamber Efendimiz'e. Onlar aslında senin yalan söylediğini söylemiyorlar. Senin yalan söylemediğini gayet iyi biliyorlar. Peki sizin doğru söylediğinizi bildiği halde sen yalan söylüyorsun diyen adam ne yapar? وَلَاكِنَّ الْكَافِرِينَ مِيدَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ. Ama bu zalimler بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ. Allah'ın ayetleri karşısında yalan söylüyorlar. Bile bile inkar ediyorlar. Onun için bir de bu işte mef'ul alan kezzebe. Ondan sonra üçüncüsü de ba harfi ceriyle mef'ul alan kezzebe fiili var. Onun için burada da ne diyor? İşte burada geçen وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Kafir olan, görmezlikten gelen. Hani sık sık burada anlatıyoruz ya, şimdi kefere neydi? Örtmekti, değil mi? Örtecek bir şey yoksa insan örter mi? İşte şurada bardak var, Üstünü örttüm. Kafirler neyin üstünü örtüyorlardı? İmanlarının. İmanları var. Yani gayet iyi biliyorlar ki Muhammed Aleyhisselam doğru. Mesela şeytanın bilmediği bir şey var mı? Her şeyi gayet güzel biliyor. Doğru olduğuna kesin inanıyor. Mesela Firavun, Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın peygamber olduğunun en küçük şüphesi yok. Çünkü Allahü Teala onu söylüyor. Vesteykanete enfusuhum diyor. İçleri kesin olarak ona kanaat getirmiştir. Yakin bilgileri var, kesin bilgileri var. Peki niye kafir? İşte onun üstünü örtüyor. Zalimlik yapmak istiyor, düşmanlık yapmak istiyor. Şeytan da öyle. Burada dolayısıyla bu zalimler Allah'ın ayetleri karşısında bile bile inkara sapıyorlar. Doğruları gördükleri halde bunu yapıyorlar diyor Allah-u Teala. Onun için cezayı hak ediyorlar ahirette. Yoksa haşa Allah-u Teala zalim mi ki insanları bilmediği şeye karşı cezalandırsın? İşte onun için burada da diyor ki Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا şu cümleyi son olarak söyleyeyim. Bizim meallerin tamamında kezzebe fiilinin üç ayrı manası gözetilmez. Hepsine tek bir mana verilir. Onun için birçok yerde anlam kayması ve kaybolması söz konusu olur. Sanki yani hepsi aynıymış gibi. Halbuki üç ayrı şekilde kullanılıyor. Öyleyse her bir şeklin kendine ait olan manasını vermek lazım mealleri yaparken. Ama maalesef Arapça tefsirlerde de bu yok. Size zaman zaman anlatıyorum. Medine-i Münevvere'de yaptığımız toplantılardan birisinde ben bu inceliğe dikkat çekmiştim. İşte o Arap Dili ve Edebiyat Fakültesi'nin dekanı olan, çok iyi Arapça bildiği, Araplar tarafından da kabul edilen Muhammed Yakup, gerçekten doğru söylüyorsun dedi. Orada beraber Feyzi Hoca da vardı. Hepsi de hiçbirisi itiraz etmedi. Çünkü bu söylenenler %100 Arapça kurallarına uygun şeyler. Ve ayetlerle de karşılaştırdığınız zaman ayetler de bunların bu manada olduğunu zaten tasdik ediyor. Dolayısıyla karşı çıkma imkanı yok. Onun için en iyi Arapça Kur'an-ı Kerim'den öğrenen Arapçadır. O konuda da dikkatli olmak lazım. Yani şey yapanlar, biraz da Arap dili ve edebiyatıyla uğraşan insanlar, Arap dilini Kur'an-ı Kerim'in kontrolünden geçirmeleri lazım. Mesela ben bütün bunları anlattığım zaman, Arap dili ve edebiyat fakültesine Muhammed Yakup dedi ki, böyle bir Arapça olamaz dedi. Böyle bir Arapça olamaz dedi. Bunu nereden öğrendiniz bu kadar bunu dedi. Siz mutlaka dedi günde en az 6 saat Arap diliyle uğraşıyorsunuz dedi. Yoksa bu kadar bir Arapça olamaz. Kardeşim ne uğraşması dedim ama biz sadece Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Ben Arap diliyle uğraşsam Arap dilinin hangi kitabında bunlar var ki hiçbirisinde yok. Hiçbir tefsirde yok, hiçbir Arap dili ve edebiyatı kitabında yok. Ama Allah-u Teala'nın kitabında var. Siz o genel prensipleri bildiğiniz zaman burada rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Evet, şimdi burada bir dikkatimizi çeken çok önemli bir husus var. Yani قُلْنَهْ بِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا hep birlikte oradan aşağı inin. Size bir hidayet geldiği zaman, o zaman bir hidayet, bir rasul, bir kitap geldiği zaman bu kitabın muhatabı kim? Bu ayete göre. Kim? Söyleyin bakalım. Şeytan, Adem, Havva. Şeytan neden? Şeytanın kökeni neydi? Cinler topluluğu. Neyse o konuyla ilgili de inşallah ilerisinde bir bomba patlatacağız ama şu anda henüz yavaş yavaş ben şimdi şey yapmıyorum. Size söylettiriyorum. Bak ben demedim. Şimdi o zaman gelen peygamberler hem insanların hem cinlerin peygamberi oluyor mu? bu ayet-i kerimeye göre. Kur'an-ı Kerim'in metodu neydi? Allah-u Teala bir yerde kısaca bir şeye işaret eder. Bir başka yerde ne yapardı? Onu genişçe açıklardı. Şimdi açıkladığı yerlerden bir tanesine bakalım. Çünkü hepsine bakma vaktimiz yok. Yetmez yani hepsine bakarsak vaktimiz. Ahkaf'a bakalım. Cin değil, Ahkaf suresi. 505. sayfayı açın, Ahkaf suresine bakalım. Cin suresinde de var, başka yerlerde de var. Birçok yerde var bununla ilgili de. Ama Ahkaf suresi olayı oldukça geniş anlatıyor. ...505. sayfanın ilk ayetinden başlıyoruz. Estağfirullah. Ve iz sarafna ileyke neferen minel cinni yestemi'unel Kur'an. Sana cinlerden bir grubu yöneltmiştik. Kur'an dinliyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken bir grup cin gelmiş dinliyor. Peygamberimizin haberi yok tabii. فَلَمَّا حَضَرُوهُ Sen Kur'an okurken oraya geldikleri zaman قَالُوا اَنْسِتُوا Dediler ki susun dediler. Cenab-ı Hakk'ın bizimle ilgili de bir emir var. Neydi o? وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا Kur'an okuduğu zaman ona kulak verin ve susun. Burada da aynı şey diyorlar. Susun diyorlar. فَلَمَّا قُضِيَ Kur'an okunması tamamlanınca Peygamberimiz okumayı bitirdi. وَلَّوْ اِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِر۪ينَ Kendi kavimlerine, cin topluluğuna döndü. Allah-u Teala Zariyat suresinde idi. Yanlış hatırlamıyorsam ne diyor? Estağuz billah ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. İnsanları, cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani bunu şöyle diyelim, görünen ve görünmeyen varlıkları sadece bana, görünen ve görünmeyen akıllı varlıkları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Ve burada Allah'ın ayetlerini okuyunca hemen kendi topluluklarına döndüler. Onları uyarmak için. Uyarmak için döndüler. قَالْ يَا قَوْمَنَا Dediler ey kavmimiz اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا Biz bir kitap işittik, bir kitap dinledik. اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى Musa'dan sonra indirilmiş. Şimdi diyebilirsiniz ki Musa'dan sonra Tevrat da İncil de indirildi. İncil Tevrat'ı sadece tamamlamak için indi. Tevrat'ı yürürlükten kaldırmadı. Kur'an-ı Kerim kaldırdı ikisini de yürürlükten. Onun için Hristiyanlar Tevrat da İncil'i birleştirir. Adına Kitab-ı Mukaddes der ve birlikte okurlar. قَالُوا يَا قَوْمَنَا Dediler ki ey kavmimiz İnna semi'na kitaben bir kitap dinledik, işittik. Unzile min ba'di Musa, Musa'dan sonra indirilmiş. Musaddikan lima beyne yedeyhi, kendinden önceki kitapları da tasdik eden bir kitap. Yehdi ilel hak, gerçeği gösteriyor, doğruyu gösteriyor. Ve ila tariqin müstakim, ve doğru bir yola yöneltiyor. Ya kavmena ey kavmimiz ecibu da'iyallah Allah'ın davetçisine karşılık verin. Yani bu peygamber Allah'ın davetçisi olmuş oluyor. Cenab-ı Hak kendi kitabını tebliğ etmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek üzere görevlendirmiş. Ona karşılık verin. Onu karşılıksız bırakmayın. Ve aminu bihi, ona inanın. Demek ki yani bütün peygamberler aynı zamanda cinlerin de peygamber olmuş oluyor. O zaman biz Allah'ın ayetlerini okuduğumuz zaman belki bizleri dinleyen onlardan çok sayıda varlıklar olabilir. Burada dinler gider anlatırken topluma. Evet. İnanın da yağfir lekum min zunubikum. Allah günahınızı örtsün, bağışlasın. Ve yucirkum min azabin elim, sizi acıklı azaptan kurtarsın. Çünkü Allahü Teala cehennemi kimler için yaratmıştı? İnsanlar ve cinler için. Ve men la yucib da'iyallahi feleyse bi mu'cizin fil ardi. Kim Allah'ın davetçisine cevap vermezse, yani olumlu karşılık vermezse, onu yeryüzünde aciz bırakmaz. O gene vazifesine devam eder. Siz inanmadığınızla kalırsınız demiş oluyor. وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Onun için Allah'tan önce bir dost da bulamaz. O da yok. Allah'ın davetçisine uymazsa kendini kurtaracak kimse de bulamaz. اُلَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُب۪ينَ. Onlar açık bir sapıklıkta olurlar. Şimdi gördünüz mü, bakın. Çok açık değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmeleri, tasdik etmeleri gerekiyor. İşte imma ye'tiyennekum minni huden, eğer size benden bir hidayet rehberi, bir peygamber gelirse, femen tebi'a hudaya, kim benim o peygamberime uyarsa, yani o doğruyu gösteren kişiye tabi olursa, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Onlara bir korku yok, üzülecek değiller. Demek ki bütün peygamberlerin muhatapları arasında şeytanlar da var değil mi? Şeytanlar da var. Cinlerden inanan var, inanmayan var. Onu da cin suresinden öğreniyoruz. Oraya da bir bakalım, nasıl olsa vakit bitmedi. Ben yetmez diye düşünüyordum ama birkaç dakikamız var. ...572. sayfa. ...571. Ha, وَاَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ. Yok, orada da buna benzer bir şey var. Yani bu... Burada ikinci bir olay daha var. Surenin başından okursak bir, belki başka bir anlam daha ortaya çıkar. Çünkü bu her bir ayet olayın bir başka tarafını anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye, de ki bana vahyedildi. Ennehu istema'a neferun minel cin. Gene aynı şekilde. Cinlerden bir grup geldi, beni dinledi. Fekalu inna semi'na Kur'anen acaba, der ki şaşırtıcı bir Kur'an dinledik. Şimdi Allah-u Teala vahyetmeseydi peygamberimizin haberi olacak mıydı bunda? Yok. Kul uhiye ileyye, de ki bana vahyedildi. Enne usteme'a neferun minel cin. Cinlerden bir grup beni dinledi. Bu vahiy gelmeseydi peygamberimizin haberi olmayacak. O zaman demek ki insanlar gibi değil cinleri olan peygamberlik. Yani mesela peygamber insanlara gidiyor, anlatıyor. Gitmediği yerlere de elçi gönderiyor değil mi? Ama onlarınki öyle değil. Onlar kendileri gelip diyor. Cenab-ı Hak yönlendiriyor. Allah-u Teala demedi mi? Sana yönlendirdik diye. Az önceki o şeyde. Cenab-ı Hak yönlendiriyor bir grubu. O grup gelip o peygamberi dinliyor. Dinledikten sonra kavimlerine uyarıcılar olarak gidiyorlar. Arada öyle bir fark var. Niye? Çünkü insan peygamberi onları göremiyor ki onlara gereken tebligatı yapmış olsun. Evet, inna semi'na Kur'anen acaba yehdi ile rüşdi fe amennâ bihi. Bu da yine olgunluğa yönlendiriyor. Biz ona inandık. Ve len nüşrike rabbina ahada. Biz Rabbimize asla ortak koşmayacağız. Bu da devam ediyor. Siz onu daha sonra okursunuz. Sayfayı çevirelim. Sayfanın son ayetini. Sayfanın son ayetini okuyalım diyor. Yahya bir okuyalım. Ve enna lemma semi'nel huda âmennâ bihi. Tamam, sen ne demek istediğini anladım ben şimdi. Şeyle bir karşılaştıralım. Gerçekten de iyi bir tespit yapmış. Bu az önceki Bakara suresindeki ayetle bir karşılaştıralım. Evet. Diyor ya burada فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْنُ هُدَنْ. Size benden bir hidayet gelirse diyor, değil mi? Burada ne diyor? سَمِعْنَا الْهُدَى. Aynı şey değil mi? Aynı hüden huda. O hüdayı, o hidayeti işittik. O kitabı işittik, yani doğruyu gösteren kitabı. Ve ona inandık. Burada ne diyor? Femen tebi'a hudaye. Ona inandık diye ne yapmış oluyor? Allah'ın hidayetine tabi olmuş oluyor. Evet. Femen yu'min bi rabbihi. Kim Rabbine inanırsa fela yekâfu bahsen ve la rahaka. Ne hakkının yenmesinden korkar, yani hakkının eksilmesinden korkar, ne de bir haksızlığa uğratılmasından korkar. Peki öbüründe ne diyor? Femen tebi'a hudaye fela havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Kim bizim hidayetimiz? İlk söylenenle, bakın, Adem Aleyhisselam'a, Havva validemize, şeytana ilk söylenen sözü cinler aynen manasıyla tekrarlıyorlar. Lafzıyla değil de manasıyla tekrarlıyorlar. Sonra onun devam eden ayette şunu söylüyor. Ve inna ve enna minnel muslimun. Bizim içimizde Müslümanlar var diyor cinler. Ve minnel kasitun. İçimizde yanlış gidenler de var. Haksızlık yapanlar da var. Zulüm yapanlar da var. Yanlış yapanlar da var. İnsanlar da öyle değil mi? İnsanlar neyse onlar da, onun da iyisi var, kötüsü var, inanan var, inanmayan var, böyle işte. Ve onların da kafirlerine şeytan diyor Allah-u Teala. İnsanlar için de aynı. Şeyatîn el insi vel cin. İnsan ve cin şeytanları. Onun için burada diyor ki فَمَنْ اَسْلَمَ kim Cenab-ı Hakk'a teslim olursa فَاُلَّٰيكَ تَحَرَّ رَشَدَ onlar hep olgunluğun peşinde olurlar, olgunluğu araştırırlar. وَاَمَّا الْقَاسِطُونَ ama yanlışa sapanlar, zulmedenler, yanlış yolda gidenler فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبَ cehennem için odun olurlar. Ne? Evet. Şeyde de aynı bakın. Bakara suresinde de aynı. Vellezine kafaru ve kezzebu bi ayatina. Kim kafir olur? Ayetlerimiz karşısında yalan söylerse ulaike ashabun nar. Cehennem halkıdır onlar diyor. Bu da ne diyor? Cehennemde odun olurlar diyor. Hum fiha halidun. Sürekli orada kalacaklar. Şimdi buradan işte çok önemli olarak öğrendiğimiz husus şu, bütün peygamberlerin tebliği cinlere de, insanlara da. O zaman biz de herhangi bir yerde Kur'an okuduğumuz zaman bizi onlardan dinleyenler olabilir. Dinleyerek gidip kendi toplumlarını anlatanlar olabilir. Ama biz onları göremeyiz. Tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göremediği gibi. Gördüğünü iddia edenlere de bir şey diyemeyiz. Şimdi Yahya diyor ki gördüğünü iddia edenler var. Şimdi şey de var işte, diyecek ki Süleyman Aleyhisselam var değil mi? Emrinde çalıştırıyordu onları. Neyse, o konuda bir çalışmalar var. Bittiği zaman inşallah onları detaylı olarak anlatacağız. Bugün başladık. Şimdi burada bir ayet daha okuyayım. Hemen şey yaparsınız. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesini bir açalım. Sayfa 59. Şimdi oradaki şeyler diyor ki, cinler diyor ki Musa'dan sonra gelmiş. Onu tasdik, onun getirdiği kitabı tasdik ediyor diyor. Bakın bu iki şeyi söyleyerek onları çağırıyor. Çok önemli bu. Musa'dan sonra gelmiş bir kitap var. Musa'nın kitabını tasdik ediyor diyor. Onun için biz hemen inandık diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hristiyanlara hitap ettiği zaman Tevrat'ı ve İncil'i yerine getirmezseniz, Yahudilere hitap ettiği zaman Tevrat'ın hükümlerine uymazsanız, Mekkelilere hitap ettiği zaman babanız İbrahim'in dinine girmezseniz doğru yolda değilsiniz diyor. Yani kendi doğru kökenleriyle sürekli ilişki kurarak o insanları kitaba çağırıyor. Çünkü Mekkeliler İbrahim Aleyhisselam'ın dininde onu olduklarını iddia ediyorlar. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a, Yahudiler de Musa Aleyhisselam'a uyduklarını iddia ediyor. Öyleyse uyun bakalım. Getirin şu kitaplarınızı ortaya. İşte şimdi burada şöyle diyor Allah-u Teala. Ve idekadallahu mithaqan nebiyyin. Allah o peygamberlerden kesin söz aldığı zaman. Lema ateytukum min kitabin ve hikme. Size bir kitap ve bir hikmet verirsek, kitap Allah'ın indirdiği kitap, hikmet de peygamberlerin onlardan çıkardığı doğru hükümler. Bizim peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'den çıkardığı doğru hükümlere biz hadis diyoruz, sünnet diyoruz. Zaten peygamberler yanlış hüküm çıkarırlarsa Cenab-ı Hak hemen onları doğrultuyor. Dolayısıyla bize yanlış bir hüküm intikal etmiyor. Orada sadece şu var, bize gelinceye kadar araya yalan yanlış karışmış olabilir. Onu da Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmak suretiyle sadece ulema, bir ulema heyeti onu bulabilir. Öyle ferden ben bu hadisi Kur'an-ı Kerim'e uygun görmedim deme yetkisine sahip hiç kimse yoktur. Ancak bir ekip çalışmasıyla olabilir. O da çok ciddi bir çalışmadır. Öyle kolay bir şey değil. Şimdi diyor ki size bir kitap ve hikmet gelir. Sümme câekum rasûlun. Sonra bir elçi gelir. İşte Muhammed Aleyhisselam gelmiş. Musaddikun limâ me'akum. Sizinle beraber olanı tasdik ediyor. Muhammed Aleyhisselam Tevrat'ı inkar etmiyor. İncil'i inkar etmiyor. İşte o cinler de öyle diyor. Bak önceki tasdik ediyor diyor. Öyle birisi gelirse letu'minun nebihi, mutlaka ona inanacaksınız. Onlar da diyor ki inandık. Ve letensurunnehu, mutlaka ona destek vereceksiniz. Yardımcı olacaksınız. Kâle e'akrartum, dedi ki Allah-u Teala kabul ettiniz mi? Ve akhaltum alâ zâlikum ısri, buna karşılık benim çok ağır yükümü, sırtı kemiklerinizi kıracak kadar ağır olan bu yükü yüklendiniz mi? Şimdi niye bu ağır yük? Çok ağır yük. Çünkü bütün birikimlerinizi bırakacaksınız, o yeni dine uyacaksınız. Medine'ye, Peygamber Efendimiz'e inanmak için gelen Yahudilerden çok azı inandı. Hepsi de gayet iyi biliyorlardı ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Bu çok ağır bir yük. Şimdi birçok kimse doğruları bildiği halde yapamaz. Benim birikimim var. Şeyde neydi? Ehlektü malen lubeda. Diyor ya şeyde. Yekul ehlektü malen lubeda. Neydi? Beles suresindeydi. Ben buraya ne yatırımlar yaptım kardeşim? Sen ne konuşuyorsun? Bunları nasıl bırakacağım? Mesela adama dersin ki kardeş o Allah'a uymadığı zaman olur mu, biz ne yatırımlar yaptık, nasıl bırakacağız? İşte bırakacaksın kardeş. İşte o adamın kemiklerini kıran çatırdatan bir ağır yüktür. Bizim için Cenab-ı Hak bir dua ettiriyor. Diyor ki وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا. Bizden öncekilerine yüklediğin o ısrı bize yükleme ya Rabbi. Bana mesela bizde gelecek peygambere inanma yükümlülüğü yoktur. Bu çok ağır bir yük. Onun için bakın şeytan da aynı mantıktan dolayı kafir olmuştur. Bu kadar birikimi ne yapacağız falan diye. Yahudiler, Hristiyanlar da aynı mantıktan dolayı Müslüman olmuyorlar, kafir kalıyorlar. Biz şimdi kendimizi inkar mı edelim diye. Şu anda Kur'an ayetlerini okuduğumuz halde birçok kimse yolunun yanlış olduğunu bildiği halde, bu yolun doğru olduğunu bildiği halde gelemiyor. Aynı mantıktan dolayı. Ben geçmişimi inkar mı edeyim? Yanlışsa inkar et ne olacak? Yanlış olduğunu görüyorsun. Bunu söylemesi kolay ama yapması o kadar kolay değil. Siz kendinizin geçirdiği evreleri bir düşünün yani. Oradan anlarsınız. Evet. Cenab-ı Hak burada diyor ki galu, Allah-u Teala'nın bu şeyine karşı o bütün peygamberler şöyle diyor. Akrarına, kabul ettik ya Rabbi. Gale feşhedu ve ene ma'akum mineşşahidin. Şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Şimdi gelen peygambere inanmak çok ağır bir yük olduğu için bu defa ne yapıyor önceki toplumlar? Bu mesela bugünkü Hristiyanlar İsa gelecek diye hedef saptırıyorlar. Hedef saptırıyorlar. Halbuki kendi kitaplarında böyle bir şey yok. Ondan sonra diğerleri de Mehdi gelecek diye hedef saptırıyorlar. Çünkü kendi toplumlarına bir şey söylemeleri lazım. Bunların ikisini de anlıyorum da Müslümanlara ne oluyor ki bir de Mehdi ve İsa inancı diye bir takım saçma sapan şeyler ortaya çıkarıyorlar. Evet. Burada bırakıyoruz.